الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما لم يجري الحكم ولما ne zaman ki lem yecri vakı olmadı el hukm hüküm hangi hüküm el ati gelecek olan hüküm gelecek olan hüküm vakı olmadı gelecek olan hüküm nedir ve tevabül münada el mebniyye el mufredetü turfa'u hamlen alel lafzı ve tunsabu hamlen alel mahalli hüküm bu. Bu hüküm vakı olmadı. Nerede vakı olmadı? Fit tevabi'i külliha. Bütün tabilerde vakı olucu olmadı. Bütün tabilerde geçerli bir hüküm olamadı. Bel bilakis yecri cereyan ediyor bu hüküm. Nerede? Nerede? Fi evet fi fi ba'dıha tabilerin bazısında vakılı. Yani turfa'u hamlen alel lafzı ve tunsabu hamlen alel mahalli bazı tabilerde geçerli oluyor. O da nedir? Naat. Matufun bazısı. Hepsisi değil. Bazısında. Atfu beyan. Tekit. Değil mi? Ve lem yecri vakı olmadı, cari olmadı, geçerli olmadı. Hâzel hüküm. Fîmâ hüve he? Fîmâ hüve cârin fîhî. Şimdi bak. Ve lem yecri. Yine vakı olmadı bu hüküm. Yani erref o hamlen alel lafzı en nasbu hamlen alel mahal dediğimiz bu hüküm yine vakı olmadı. Fîmâ hüve cârin fîhî. Kendisinde bulunan yerde. Dedik ya naatta, bazı matufta, atf-ı beyanda, tekitte. Bunlarda bu hüküm geçerlidir. Ha bu geçerli olanda da vakı olmadı mutlakan. Mutlak olarak vakı olmadı. Onlarda da şart var. Bel, bilakis la budde fi ba'dıha min kaydin. Bunların bir kısmında ne lazım? Kayıt lazım geliyor. Mukayyettir yani. O zaman fassale tafsil etti. Lemmanın cevabı bu. Fassale. Ne yaptı? Tafsil. Mesela matufta olur diyoruz ama işte matufta olur diyoruz ama matuf nasıl olacak? Üzerine ya dahil olmayan matuf. Vel harisu vel harise. Ve amru. Bak, üzerine ya gelebilir. Ve ya amru. Ve yel harisi olmaz. Şimdi matufta mesela kayıt var. Hangi matuf? El mümteni'i duhulu ya aleh. Üzerine yağının dahil olması mümteni olan matuf. Tekit. Hangi tekit? Tekit manevi diyeceğiz mesela. Dolayısıyla bu yani hamlen alel mahalli merfu olmak. Hamlen alel mahalli hamlen alel mahalli mensup olması. Hamlen alel lafzı merfu olması dediğimiz bu hüküm kendisinde vakı olduğu o naat, atıf yani matuf tekit, atf-ı beyan dediğimiz bu mamullerde de bir takım kayıtlar yine zikredilmesi bir kısmında da hepsinde değil. Mesela atf-ı beyanda bir kayıt yok. Tamam sıfatta bir kayıt yok. Ama matufta kayıt var. Tekitte kayıt var. Tekit tekit manevi diyor. Matuf el mümteni duhuliye aleyh. Üzerine yağının dahil olması mümkün olmayan matuf. Tamam mı? Yanın dahil olması mümkün olan matufta bu hüküm geçerli değil. Yani hamlen alel lafzı merfu olmak, hamlen alel mahalli mensup olmak hükmü onlarda geçerli değil. Ha işte onun için diyor ki bel yecri fi ba'dıha tamam ha, ve lem yecri fi ma ve carin fihi mutlakan bel la budde fi ba'dıha min kaydin. Bazdan murat nedir? İşte o atıf. Atıfta kayıt var. El mümteni'i duhulu ya aleh olacak. Tamam. O zaman ne yaptı? Fassale. Tafsil etti. Lemma'nın cevabı yani. Ve lemma yecril hukmul ati fit tevabi'i külliha bel fi ba'dıha ve lem yecri fi ma huve carin fihi mutlakan bella budde fi ba'dıha min kaydin fassale. Ne yaptı? Tafsil etti. Musannif Hazretleri detaylı bir şekilde anlattı. Et tevabi'a tabileri, hangi tabiler? El cari hadel hükmü. Hangi tabiler? El cari, bak. Sıfatın cerat ala gayri menhiyeli olduğu için el cari olmuş. Yoksa ne olurdu? El cariyeti olurdu. El cari hadel hükmü. Bu hükmün cari olan tabileri tafsil ettiği. Tamam mı? Anlaşıldı. Fassale tafsil etti, ayrıntısıyla anlattı. Ettevabi'a el cariye tabileri, ha. Tabileri ki öyle tabiri ki el cariye vakı olan hadel hükmü, bu hüküm nerede? Fiyah kendilerinde. Kendilerinde bu hükmün cari olduğu tabileri de ne yaptı? Tafsil etti. Yani dedi ki bu hüküm 3 tane tabide mutlak olarak caridir. 3 tane tabide mutlak olarak cari. Hiçbir kayda gerek yok. Nedir o? Sıfat, atf, beyan, tekit. Tekit de bir rivayete göre. Niye? Çünkü tekit manevi de caridir. Tekit lafzda cari değildir diyen naivciler var. Peki. Bu hükmün kendisinde cari olduğu tabirleri detaylı bir şekilde anlattı. Ve sarraha ve tasrı etti. Açıkça zikretti. Bil kaydi, kayıt ile zikretti. Yani dedi ki vel ma'tufi el mümteni'i duhulu ya aleyhi dedi, kaydı getirdi orada. Fima huve muhtacun iley. Fima o tabide ki, huve o tabi muhtacun ila hadel kaydi. Değil mi? O matuf, o kayda ihtiyacı var. Onu da zikretti. Fakale buyurdu. Musannif Hazretleri tafsil etti, tasr etti. Dedi ki, minet tekidi dedi bak. Minet tekidi, tekitten. Toplayalım şimdi. Ve tevabi'ul münada el mebniyi el müfredetü minet tekidi. Başka? Minet tekidi. Ondan sonra hukum etni minet tekidi. Tekitten. Evi sıfatı. He. Ve atfil beyani. Ve ma'tufi. Ve sıfatı. Ve atfil beyani. Ve ma'tufi. El mümteni'i. Duhulu ya aleyhi. Turfe'u hamlen alel lafzi. Ve tunsabu hamlen alel mahalli. Tamam. Tamam. Minet tekidi. Tekidi. Yani minet tekidil manevi. Şarih Molla Cami Hazretleri manevi kaydıyla kayıtladı. Tekidi manevi dedi. Lenne tekide lafzıyya hükmuhu, onun hükmü fil eglebi, eglepte ekser durumlarda, ekser kullanımda tekidi lafzın hükmü, hükmül evveli, birincinin hükmüdür. Yani müekkedin hükmü neyse, müekkedin hükmü odur. İ'raben ve binaen. Murep olmak ve mebni olmak açısından. Eğer müekked murepse, müekkit de mureptir. Müekket mebni ise o zaman müekkit de ne oluyor? Mebni oluyor. Anlaşıldı? Hı. Yani inkânel müekkedu müekket mu'rabun mu'rab yekûnül müekkidu eydan mu'rab. Câeni zeydun zeydun ve inkânel müekkedu mebniyen kânel müekkidu eydan mebni. Darab darabte ente darabtu ene. Tamam. Nahvu. Ya Zeydu, Zeydu. Tamam. Ya Zeydu, Zeydu. Bil binayi ala dammi yani. Fima. Lennu lemma kâne thâni aynel evveli, kâne harfun ida, başara thâni. Sanki gidisine mübaşeret etmiş. Kema başara el evveli. Birincisine gelmiş gibi. Ya Zeydu, ya Zeydu demektir yani. Tamam. Vakat yecuzu i'rabuhu yani mureb olması da caizdir. Şöyle diyoruz ona. Ve yumkinu i'rabuhu ala kılletin. Ala kılletin az kere de onun tekid-i lafzının murab olması da caizdir. Yani bazıları bunu caiz görmüşler yani. Fakat cevveze ba'dun nuhati i'rabehu yani. Fakat cevveze ba'dun nuhati i'rabehu. Ref'an ve nasben. Ref'an merfu olarak yani hamlen ala lafzıyı ya zeydu zeydun. Ya zeydu zeydun. Tamam. Ve nasben yani hamlen ala mahali ya zeydu zeyden. Ya zeyden. Yani musannifin kadında bunun murap olmasa caiz olabilir yani. Ve yumkinu en yekune i'rabuhu ala kılletin. Ala kılletin murap olmasa caizdir. Ref'an ve nasben. Ve ke ennel muhtara indel musannifi zâlike. Ve ke ennel muhtara sanki tercih edilen de indel musannifi. Musannifin kadında zâlike budur. Yani zâlike tercih edilen budur. Ne? Yani el-i'rabu ref'an ve nasben. Merfu ve mensup olarak mureb olmasıdır. Ve lidâlike işte bundan dolayı yani ve likevnil muhtâre indel musannifi el-i'rabu ve lidâlike ve likevnil muhtâre indel musannifi el-i'rabe ref'an ve nasben etlaka. Musannif mutlak olarak zikretti. Tekide, tekidi mutlak getiriyor. Kema etlaka sıfete ve atfel beyanı. Atfı beyanı ve sıfatı mutlaki. Ne dedi? Ve sıfeti ve atfil beyanı. Minet tekidi dedi. Kayıtlamadı minet tekidi manevi diye. Ha. Değil mi? Evet. Ve li der ki ve li ecli zelike yani veli ecli veli kevnil muhtar indel musannifi el i'rabe ref'an ve nasben etlaka tekide kema etlaka sıfatı vatfil beyan evet lem yukayyit el musannif tekide bil manevi yani kema kayyedel matuf nasıl ki matufu kayıtladı matufa ne yaptı kayıt getirdi dedi ki vel matufi el mumteni'i duhulu ya aleyhi kayıt getirdi ona değil mi? Ve sıfeti, ikincisi, sıfat. Sıfattan olan tabi ki mutlaka, bunda hiçbir kayıt yok. Sevankânet-i sıfeti müştakkaten evlâ. İster bu sıfat müştak olsun, ister gayrı müştak olsun yani. İster sıfatın cerret alâ gayrı menhiye olsun, ister sıfatın cerret alâ gayrı menhiye olsun, fark etme. Tamam. Ya zeydu el-âlimu el-âlime. Merfu'un hamlen alel lafız. El alime mensubun hamlen alel mahal. Ve atfil beyanı kezalike. Ve atfil beyanı, atfil beyandan olan tabi ki kezalike. Ne demek kezalike? Yani misle sıfeti. Yekunu mutlakan yani. Müştakkan ve gayrı. Vel matufi. Ve matuftan olan tabi. Bunlar hepsi minet tekidi ve sıfeti. Değil mi? Ve atfil beyani vel ma'tufi bi harfin harf ile ma'tuf vel harithu ya zeydu vel harithu vel harithe vel harithu merfu'un hamlen alel lafzı vel harithe mensubun hamlen alel mahall. Ama nasıl ma'tuf? El mümteni'i dukulu ya yanın dahil olması mümtenidir. Aleyhi ala hazel ma'tufi bi harfin. Harfi ma'tuf. Şimdi vel harithu vavva vatife el harithu ma'tuf. Bu ma'tufun üzerine ya gelebilir mi? Gelemez. Yel harithu olmaz. Yel harithu. Çünkü ya tarif edatı, harfin tarifi iki tarif edatı ne yapar? Yan yana. Yani murad ediyor, musannif kast ediyor. Yani kast ediyor. El matub bi harfin el mümteni'i Duhul yani demek ne? El muarrafi billami yani. Ha. El muarrafi billami. Evet. Yani kastediyor. Neyi kastediyor? El muarrafe billami. Lam ile marife olanı kastediyor yani. Tamam. Şimdi ya'nın duhulu mümkün olan matufta bu zikrettiğimiz hüküm geçerli değildir. Ya Zeydu ve Amru. Ya Zeydu ve Amru. Mesela. Anlaşıldı? Ya Zeydu ve Eha Amrin. Eha Amrin. Yani başına ya gelse, ya gelse nasıl olacaksa o şekilde. Müstakil münada hükmündedir yani. Ya'nın dahil olması mümkün olan matuf müstakil münada hükmündedir. Vel matuf ellezî zükira yani zikredilen matuf. Ya'nın duhulu mümkün olan matuf ne olur? Fî hükmil münada el müstakil. Müstakil münada hükmündedir yani. Ya Zeydu ve Amru. Amr'ın başına ya gelse ne diyeceksin? Ya Amru. Tamam. Ya Zeydu ve eha amrin. Çünkü eha muzaftır. Başına ya gelse ne diyecektin? Ya eha amrin. Anlaşıldı? Ya Zeydu ve hayran min Zeydin. Ve hayran min Zeydin. Ve hayran min Zeydin. Niye? Çünkü o onun başına ya gelse ya hayran min Zeydin olacak. Anlaşıldı? Peki. بخلاف البدل والمعطوف بخلاف البدن bu hükmün aksinedir yani. Şimdi bak bunlardaki hüküm nedir? Bu tabiler yani tekit, atf beyan, sıfat ve ya'nın dahil olması mümteni olan ma'tuf bunlar turfa'u hamlen alel lafzı ve tunsebu hamlen alel mahalli bihilafil bedeli. Bedel bunun aksinedir. Tamam mı? Bedel bunun aksinedir. Bedel hükmühü, onun hükmü, hükmül bedel, hükmül münada el müstakil. Müstakil münadan hükmündedir o da. Vel matufi bi harfin el gayril mümteni'i duhulu ya aleyhi. Yani el mümkün yani, mümkün olan duhulu ya aleyhi. Ya'nın kendisi üzerine dahil olması mümkün olan matuf bir de bedel bu tabirler gibi değildir. Anlaşıldı? Fe inne hukmehuma el bedeli vel ma'tufi el gayril mümteni'i duhulu ya aleyh yani. Ya'nın duhulu mümteni olmayan matuf ve bir de bedel bunların hükmü nedir? Gayru hukmiha gayru hükmü hâzihi tevâbi' min et-tekîdi ve sıfeti ve atfil beyani vel ma'tûbi bi harfin el mümteni'i duhulu ya aleyh. Tamam. Çünkü onların hükmü nedir? Turfu hamlen ala lafzi. Hamlen ala lafzi ve tunsabu hamlen ala mahalli. Bedel ve bu ma'tuf ise yani ya'nın dahil olması mümkün olan ma'tuf ile bedel ise onların hükmü ref olmak ve nasip olmak değildir. Müstakil münada neyse bunların hükmü. Müstakil münada neydi? Eğer müfret marif olursa alâ mâ yurfu bin mebnidir. Muzaf, muzafa benzeyen olursa, şibi muzaf olursa değil mi? Veyahut da nekire-i mahza olursa o zaman ne olur? Mensup olur. Anlaşıldı? Peki. Şimdi metin. Bu metni bağlayacaksın bunu. Tamam mı? Topla metini. Ve tevabi'ul münada el mebniyi el mufradetü turfa'u. Tamam. Tekûnü hâzihi tevâbi merfû'aten. Limâda? Hamlen alâ lafzihi. Yani hâle kevniha mahmûleten. Böyle yaparsın. Veyahut da likevniha mahmûlete. Likevniha mahmûl. Bu da mahmûl olduğundan dolayı bu tabirler. Alâ lafzihi, alâ lafzil münâda el mebniyyi. Tamam. Ala lafzı, lafzı ki evvahiri, zahir olan. Yani mebni olduğu zaman da yine zahirde ne gözüküyor? Damme var yani orada. Ya zeydu diyorsun bak. Ya zeydu. Zahir olan lafzına hamlen. Zahir olan. Ya böyle zahirdir. Bazen de zahir olmaz. Mesela ya zeydu'da laf, zahir olan lafız, yani zahir olanı dammedir yani. Okunuyor, gözüküyor. Ya zeydu el aqilu. Bazen de o mukadder olan lafzı üzerine. Nasıl? Evil mukadderi bak. Ev ala lafzihi el mukadderi. Bu da mebni olduğu zaman da. Ya feta. Ya feta nedir? Mebniyü ala dammil mukadder. Değil mi? Mebniyü ala dammi eyne dam. El mukadder. Ya feta. Ya feteyu. Ya feta. Ey delikanlı. Öyle delikanlı ki. El aqilu. Gördün? El aqilu. Lianna niçin peki zahir veya mukadder olan o lafzın üzerine hamledildiğinde merfu oluyor? Lianna bina el münada. Münadanın mebniliği aradiyun, arazidir. Aradiyun. Aradidir, arizidir. Yani ne demek gayru asili. Yani aslından değil ki onun mebniliği, arizidir. Dolayısıyla feyushbihu benziyor. Tamam mı? O arız olmasından dolayı benziyor onun o mebniliği. Neye benziyor? Neye benziyor? Söyle. Li'rabil ismil mu'rab yani. Mu'rab'e benziyor yani. Feyüşbül mu'rab'e. Mu'rab'e benziyor. Nasıl ki mu'rab isme fail olmasından dolayı i'rab arız olmuyor mu? Burada da işte münada olduğundan dolayı yani o mebnilik ne yapmış? Arız olmuş yani. Binaenaleyh feyecuzu caiz olur en yeküne tabi'uhu yani tabi'ul münada el mufredil ma'rife tabi'an li lafzihi. Lafzına tabi olması caiz oluyor. Binaenaleyh feyurfe'u feyurfe'u hadet tabi'u bu tabi merfu oluyor. Nasıl ki muğrabin tabisi iraba tabidir. Bu ala ma'yurfe bin mebni münadanın tabisi de onun lafzına ne oluyor? Tabi olmuş oluyor. Ve tun sabu. Bu da nereye matuf? Turfa'u ve tunsabu. Tamam. Ve tunsabu. Ve tunsabu hâzihi tevâbi'. Bu tabirler mensup da olurlar. Hamlen alâ mahallihi. Alâ mahallil münâze el müfredil ma'rifet. Limâze? Lianne hakka tevâbi'il mebni. Mebninin tabirlerinde hak olan. Lianne hakka tevâbi'il mebniyi. Mebniye tabi olanların hakkı. En yeküne tabi'an li mahallihi. Ne olmaktır? Mahalline tabi olmaktır. Ve huve o münada yani ya zeydu orada el münada el mufredul ma'rife hauna yani hine kevni münaden münada olduğunda mansubul mahalli bil mef'uliyeti bi kevni mef'ulen bihi li fi'lin mahzufin vücuben. Vücuben hasbedilmiş fiilin mef'ulü bihidir. Edu zeyden demektir. Değil mi? Ya Zeydu. Peki madem ki tabi'in şanı eğer metbusu mebni olursa onun mahalline tabi olmaktır. O zaman Ya Zeydu'nun mahalli de mahalli mensuptur. Ya Zeydu el akile. Ya Zeydu el akile. Olmasın caizdir. Anladın? Tamam. Nokta. Şimdi örneklere geçiyor. Nahu. Ya Teymu. Ya Teymu. Evet. Evet. Ya Teymu. Teymu nedir burada? Ey Teym kabilesi. Ya Teymu. Bil binayi ala dammi. Değil mi? Evet. Ya Raculu. Desen gibi yani de. Ya Raculu nasıl oluyordu? Mebni ala dam olmuyor mu? Ya Teymu. Nida ile marif olmuş. Ecme'une bir ref'i hamlen ala lafzihi. Ve ya teymu ecme'ine bin nasbi hamlen ala mahallihi. Tamam. Burada teymu ala ma yurfav bi mebni münadadır. Ecma'une, ecma'ine onun tekididir. Biz dedik ki tekitte ne olacak? Tekitte ne olacak? Turfav ve tunsabı. Ve tevabi'ul münada el mebni el mufredetu müfred tabile minet tekidi ve sıfeti ve atfil beyani ve ma'tufi el mümteni'i duhuli aleyh. Bunlar ne olacak? Turfav tekünü merfuaten ve tekünü mensubeten. Ecma'une ecma'ine. Peki. Bu nerede bu örnek? Fi tekidil manevi. Tekidi manevi. Evet. Musannif'in katında muhtar olan tekidi lafzı da aynı olabilir demiştik. Ya Zeydu Zeydu. Ya Zeydu Zeydun. Ya Zeydu Zeyden. Ama tabi ekser ulemanın görüşüne göre tekidi lafzı lafza tabi olacak. Ya Zeydu Zeydu. Tamam, o da alem ayrı bir mebnu. Peki. Daha ne gibi? Ve mitlu ya Zeydu el akilu bir ref'i hamlen alel lafzı ve ya Zeydu el akile bin nasbi hamlen alel mahalli fi sıfeti. Bu da sıfat. Vakta sarayetinde el musannifu musannif ala mitaliha. He? Ala mitaliha. Ala mitali sıfe yani. Sıfat. Sıfata örnek getirdi. Evet. Tekidi hatta manevi yani. Örnek verdi mi? Vermedi. Biz verdik şerhten onu. Metinde ne var sadece? Mislu ya zeydü el akule el akile. Sadece ne örnek veriyor? Sıfata. Evet. Onun için Şahri Hazretleri diyor ki vaktasaral musannifu ala mithaliha ala iradi mithaliha yani mithali sıfeti. Haythu lem yurid mithalen lima adaha. Onun dışındakilere ne yapmadı? Örnek getirmedi. Hani tekidin misali? He? Hani matufun misali, hani atf-ı beyanın misali hiçbirini getirmemiş. Yani. Anlaşıldı. Peki niye bunu getirmiş? لِأَنَّهَا اَكْثَرُ لِأَنَّهَا لِأَنَّهَا sıfete. Çünkü sıfete ekseru. Ekseru yani faideten ve istimalen, istimal bakımından kullanır. Mesela bir kitaba bak, bir sayfa ibareye bak. Mamulü bittebayeli de hangisi daha çok vakı oluyor? Bakın görecek sıfat vakı oluyor yani en fazla. Sıfat geliyor yani. Ve eşheru. Ve en meşhur olanı da budur yine. Yani sıfattır. Mimma adaha. Diğer tabirlerdense sıfat en meşhur. En meşhuruyla, en ekseriyle ne yaptı? Örnek verdi yani. Diğerlerine vermedi. Anladın? Peki. Şimdi Şahri Hazretleri bunlara örnek verecek yani. Ha. Ve ya gulamu. Ya gulamu. Ey gulam, ey köle, ey çocuk olabilir veya ey köle. Evet, bu nedir? Mebni ala dam. Likevnihi mufreden ma'rifeten. Ya gulamu. Şimdi atfı beyan yapıyor ona. Bişron. Bişron. Bir ref'i hamlen ala lavzihi. Ve ya gulamu. Ya gulamu. Ey gulam. Bişran. Kimdir o? Bişran bin nasbi hamlen ala mahalli. Tamam. Fi atfil beyani. Atfil beyanda. Ve ya Zeydu vel harithu vel harife. Ya Zeydu vel harithu. Ya Zeydu vel harife. Bir raf'i hamlen ala lavzi bin nasbi hamlen ala mahalli. Fil matufi. Bu da matuftaki örnektir. Neyle olan matuf? Bir harfin. Harf ile matuftur. Öyle matuf ki el mümteni'i duhuliyye aleyhi. Tamam. Vel halilu ibn-i Ahmet.